gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Po gwałtownych burzach prawie 600 interwencji strażaków, najwięcej strat w Łódzkiem. Będzie nowy plan naprawczy dla górnictwa. Jego przygotowaniem od wtorku zajmą się i pracodawcy, i związkowcy. Więcej zakażeń koronawirusem. W Polsce 500 nowych przypadków, w Hiszpanii ponad 1800. Duże szkody po gwałtownych burzach, które przechodziły wieczorem i w nocy nad większą częścią kraju. Strażacy interweniowali prawie 600 razy, ponad 200 w województwie łódzkim. Najwięcej szkód jest w okolicach Wielunia. Nawałnica zerwała tam 20 dachów, było ponad 80 interwencji. Uszkodzone są linie energetyczne. Spustoszone są gminy Pątnów, Biała i Wierzchlas. Cudem udało się uniknąć nieszczęścia. Poważnie uszkodzony budynek gospodarczy, stodoła, tutaj uszkodzony kombajn. No ja to w garażu trzymałem drzwi, tam do góry, żeby spojrzeć, cały szczyt wyrwany. To była wielka gruszka, wszystko pogięło. Mówią mieszkańcy, w sumie w Łódzkiem uszkodzonych jest 31 budynków mieszkalnych i 20 gospodarczych. Bez prądu około północy było ponad 8 tysięcy odbiorców, trwa usuwanie awarii. We wtorek zacznie pracę wspólny zespół, który zajmie się nowym planem naprawczym dla Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o najbliższe miesiące i lata, powiedział po rozmowach ze związkowcami minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Uznaliśmy wspólnie, że realizacja takiego programu, programu trudnego, bo Polska Grupa Górnicza znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i wymaga zdecydowanych działań naprawczych, możliwa jest tylko wtedy, jeśli będzie panowała zgoda, będzie panował konsensus wszystkich stron, czyli zarówno pracodawcy, jak i strony społecznej, związków zawodowych i pracowników. Po rozmowach w Katowicach Polska Grupa Górnicza wycofała się z przygotowanego wcześniej planu naprawczego. Zakładał m.in. likwidację kopalń Wujek oraz Ruda czy zawieszenie na 3 lata wypłat 14 pensji. Tak mówił o tym szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Wariant upadłości no to jest czwarte i piąte powstanie śląskie naraz. Przypomnę, napisaliśmy w liście do pana premiera, że jesteśmy gotowi na rozmowy dotyczące długiej transformacji całego sektora energetycznego, węglowego i całego Śląska. W mojej ocenie ta transformacja powinna trwać co najmniej 40 lat. Nowy zespół ma zakończyć pracę i przedstawić nowy plan do końca września. Po dwóch dniach liczba nowych zakażeń koronawirusem znów przekroczyła 500. Jak podało wczoraj Ministerstwo Zdrowia, 6 osób zmarło, prawie 190 wyzdrowiało. Polskie szpitale już przygotowują się na jesienną drugą falę zachorowań na COVID-19. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, Stanisław Kwiatkowski, mówi, że do końca sierpnia placówka ma przygotować odpowiedni plan działań. Myślimy nad tym, jak szpital będzie krok po kroku powiększał swoje zasoby, ewentualnie tych izolatek, do leczenia COVID-u. Myślę, że się wiele nie zmieni. W tym zakresie już pewne zachowania żeśmy przetrenowali. We Francji potwierdzono wczoraj 725 nowych przypadków koronawirusa, z kolei w Hiszpanii potwierdzono ponad 1800 zakażeń COVID-19. Brytyjski premier, tłumacząc wprowadzenie kwarantanny dla turystów wracających z hiszpańskich kurortów, oświadczył, że w niektórych europejskich krajach może zaczynać się druga fala epidemii. Postawmy sprawę jasno, mówi Boris Johnson. U niektórych naszych europejskich przyjaciół widać sygnały drugiej fali koronawirusa. Wszyscy pamiętamy dobrze, co stało się poprzednio. Ważne więc, byśmy się przygotowali i tak robimy. W podobny ton uderza pierwsza minister Szkocji, ale Nicola Sturgeon idzie o krok dalej. Będę szczera, jeżeli mnie pytacie, nie wyjeżdżałabym na zagraniczne wakacje. Gdybym tylko miała czas na wakacje, spędziłabym je w Szkocji. Oboje apelują do mieszkańców Królestwa, nie lekceważcie zasad, zachowujcie od siebie dystans, noście maseczki, myjcie ręce. A tymczasem w Oldham, nieopodal Manchesteru, zaostrzono środki ostrożności. Lokalne władze zakazały zapraszania do domu gości. Spotkania z rodziną? Owszem, ale tylko na zewnątrz i tylko przy zachowaniu odległości 2 metrów. To jeszcze nie lokalna kwarantanna, ale próba jej uniknięcia. Uniknięcia losu Leicester, gdzie regionalna blokada nadal trwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pierwszy polski samochód elektryczny do salonów ma wjechać za 3 lata. Na razie są 2 prototypy aut Izera, którego nazwa pochodzi od rzeki na Dolnym Śląsku. A w przyszłym roku rozpocznie się budowa fabryki, zapowiedziała przedstawicielka producenta Małgorzata Królak. Izera potencjalnie stanie się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Ten projekt w trakcie budowy zakładu produkcyjnego stworzy ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy, a w zakładzie

Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jak raz dokładnie 10 minut po siódmej jest. Wczoraj mieliśmy, o czym mówiliśmy bardzo intensywnie, Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Tak to dokładnie się nazywało. Nie wiem, czy państwo świętowali wczoraj, czy też nie. Słuchacz rano się odgrażał, że jednak. Wczoraj meldowałem, że po lockdownie zaczynam poprawiać lekki na siłowni na moim fitnessie. No więc byłem wczoraj wieczorem i oj, bolało. Kto jeszcze nie był, to sugeruję, żeby szybciutko wracał, bo to z dnia na dzień będzie coraz to bardziej bolało. Nie chcę być kontrowersyjny, ale jutro. Zobaczy pan jutro, jak będzie bolało. A to tyle w tej sprawie. Quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the black wall side. From their poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. A pixel of dome rising up into the dome. Of the church and the homes where all the silver is gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silver Town. Going down in Silver Town. Down in Silver Town. Going down in Silver Town. Down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. Men with no dreams around a fire in a drum. Schemes are rusted over and done. If I had a bucket of gold, silver would do. Leave the story untold, Silver Town. And I'm going down Silver Town. Down in Silver Town. I'm going down in Silver Town. Silver Town. Standing on thin and dangerous ice. You can knock and walk in for citizens' advice. Tell you where you can turn, the way you can go. There's nothing they can tell me, I don't know. Thank you. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się, zaczynamy nowy dzień z nowym pytaniem od pani Moniki. Bardzo proszę. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, to pytanie od pani Moniki. Dzień dobry panu jeszcze raz. Czy pan sobie to już wyrysował z wczoraj? Z wczoraj? Tak. Nie, jestem jeszcze w lesie. Jestem jeszcze przy rysowaniu księżyca, jak się wierci. Pytanie pani Moniki jest dzisiaj ważne. Dlaczego małym dzieciom, naprawdę bardzo malutkim, można podawać jabłko? Ja dodam od siebie, dlaczego kiełbasy nie? Na przykład nie. Rzeczywiście dla przeważającej większości z nas pierwszym smakiem, jaki w życiu poczujemy, jaki zasmakujemy, poza mlekiem mamy, jest właśnie jabłuszko. Tak. Czy tam starte jakoś, czy zmiecione, czy tam jakoś tam. Powodów jest kilka. Pierwszy powód jest taki, że jabłko się po prostu łatwo trawi. Zawiera dużo odżywczych składników, też witamin, mikroelementów. Co bardzo ważne, zawiera też substancje, które regulują pracę układu trawiennego, układu pokarmowego. A dla dziecka to jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym jest łatwo dostępne, w związku z tym tanie. Łatwo tarkowalne. Tak. I co bardzo ważne, i to powoli też się gdzieś tam przebija w różnych takich publikacjach naukowych, gdzie rzeczywiście okazuje się, że z punktu widzenia człowieka najlepiej się żywić tym, co rośnie w naszej okolicy. W naszej okolicy. Mhm. I to, bo o tym często mówiono w przeszłości w kontekście raczej obniżania kosztów, dawania pracy ludziom na miejscu, a nie obniżania, powiedzmy, emisji przy transporcie czegoś z drugiego końca świata i tak dalej. Coraz częściej okazuje się, że z jakiegoś powodu także genetycznie po prostu nasz organizm lepiej funkcjonuje nie wtedy, kiedy nasz jadłospis to jest coś, co rośnie na drugiej półkuli, tylko kiedy to jest coś, co rośnie tutaj. Jabłko rośnie tutaj i to od tysięcy lat. Zawiera bardzo dużo substancji odżywczych. Ja je sobie wypisałem w skrócie tylko. Mhm. Błonnik, kwas foliowy, minerały, wapń, potas, żelazo, fosfor, retinol, trzy rodzaje karotenu, niemal wszystkie witaminy. I co najlepsze, i akurat to jest pewien kłopot z punktu widzenia dziecka, bo najwięcej tego jest pod skórką. I dlatego osoba dorosła powinna jeść jabłko ze skórką. Znaczy oczywiście to trzeba umyć, ale jeść ze skórką, a nie obierać skórkę, bo tak naprawdę obierając i wyrzucając skórkę, to najlepsze trochę się to pozbywamy. Dziecko nie może jeść tej skórki, bo nie ma jak pogryźć biedaczek, więc zwykle się gdzieś tam pociera, ale rzeczywiście jabłko jest fenomenem. Nie wiem, czy pan wie, ale w ogródku mamy jabłoń. Nie chcę pan spróbować. Nie widziałem. Ja się jeszcze nie odważyłem. No bo strasznie kwaśne, ale trzeba spróbować. Mirabelki mamy. Ale może dlatego, że są jeszcze niedojrzałe. O tym nie pomyślałem, wie pan. To może tak być, wie pan, że to są takie dopiero na jesień. Zobaczymy. Bo są takie małe, zielone jeszcze? Trochę tak. A nie spróbujesz, się nie dowiesz. Ja bym jeszcze poczekał. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, poczekamy. Dziękuję do jutra. Bardzo. Do jutra się nie zrobią. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. A devout, a well-respected man. Woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die.

Dzisiaj środa, specjalnie stałem wcześniej, czy ja przegapiłem pana Filipa Jaszlara? No trochę tak, trochę tak, a dziś był naprawdę w doskonałej formie. Ula wsoka, ula wsoka. No tak właśnie było. Przed siódmą polecamy, w środy, także jutro Krzysztof Szubzda. A za 4 minuty skrót wiadomości. Że tyle radości sprawi państwu słowo mirabelki, ale jest coś radosnego w tym słowie, prawda? Niedźwiedziowi proszę tych mirabelek nie zbierać, poczekać jak dojrzeją i żeby niedźwiedź przyszedł sam po te mirabelki, może przy okazji siądzie za mikrofonem i poprowadzi listę na przykład. O, ja to widzę, proszę pana. Ja to widzę. Ja to słyszę. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Anna Kowalik-Brankacki. Do 11 sierpnia w związku z epidemią rząd przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. W stosunku do rozporządzenia sprzed 2 tygodni zakazem objęto też dwa nowe kraje, to Luksemburg oraz Czarnogóra. Zakazy lotów zniesiono natomiast w stosunku do Algierii, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Białorusi, Rwandy, Tunezji, Turcji, Urugwaju i Australii. 3-miesięczny areszt dla Jarosława G., właściciela psa rasy Amstaff. Zdaniem śledczych mężczyzna miał znęcać się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem oraz grozić kobiecie, która zgłosiła sprawę na policję. Ta sytuacja trwała od 2017 roku, mówi Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. To znęcanie miało polegać się na biciu psa, go drażnieniu, złośliwym straszeniu, utrzymywaniu go w niewłaściwych warunkach bytowania i stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy, mówił jedynie, że raz pobił psa. Zwierzę kilka dni temu zostało odebrane przez Opolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Film Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta będzie walczył o Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. To pierwszy polski film w konkursie głównym od 5 lat. Rozpoczynający się 2 września festiwal filmowy w Wenecji będzie pierwszą w Europie wielką imprezą świata kina podczas pandemii. Jego terminu nie zmieniono, a odbędzie się w wyjątkowym warunkach. Zapowiedziano m.in. skrupulatny monitoring miejsc pobytu uczestników, widzów i dziennikarzy. Bilety na seanse będą imienne. Obowiązkowe będą także maseczki i mierzenie temperatury. We Włoszech potwierdzono wczoraj 212 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Za 3 lata polski samochód elektryczny ma wyjechać z fabryki. Izera, bo tak się będzie nazywał, ma być według autorów projektu nie tylko designerską perełką, nad którą pracowali projektanci m.in. związani z Jaguarem czy Torino Design, ale przede wszystkim ma być skrojona na portfel przeciętnego Polaka. Sprzedawany będzie w systemie ratalnym, dużo atrakcyjniejszym niż dla samochodów spalinowych z tego segmentu. W przyszłym roku na Śląsku ma stanąć fabryka tych aut, mówi dyrektor do spraw rozwoju technicznego spółki Łukasz Maliczenko. To, gdzie jesteśmy teraz, to jest zakończenie pierwszej fazy, którą tutaj nazywamy specyfikacją pojazdów i przygotowaniem biznesowym projektu. To jest ten moment, w którym mamy przygotowany i biznesplan, i z punktu widzenia biznesowego cała organizacja jest już gotowa, aby jechać dalej. Do setki pojazd ma się rozpędzać w 8 sekund. Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w rozmowie z PAP osiągi docenia, ale z entuzjazmem się nie zapędza. Samochody tego typu planują wprowadzić albo już wprowadziły największe koncerny. Izerę czeka więc ostra konkurencja. Rząd proponuje minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku na poziomie 2800 zł. Stawka godzinowa miałaby więc wynieść 18 zł. 30 groszy. Teraz płaca minimalna wynosi 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł. W ciągu 10 dni do tej propozycji powinna się odnieść Rada Dialogu Społecznego. A tu brak jednomyślności. Pracodawcy chcą zamrożenia płacy minimalnej na poziomie z tego roku. Niektórzy związkowcy mówią nawet o kwocie 3100 zł. Złoto i srebro będą jeszcze droższe, wskazują analitycy banku Goldman Sachs. W ciągu roku cena złota ma wzrosnąć do $2300 za uncję. Poprzednia prognoza wskazywała na poziom $2000. Uncja srebra ma podrożeć z kolei do $30. Wcześniej mówiono o $22. Cenę złota napędza słabnący dolar i stygnąca gospodarka Stanów Zjednoczonych. W takich warunkach złoto staje się dla inwestorów bezpieczną przystanią. Dolar kosztuje teraz 3,76, euro 4,41, frank szwajcarski 4,10, a za brytyjskiego funta płacimy 4,83. To jeszcze prognoza, ale pogody. Ola Żaczek. Do końca lipca, w pierwszych dniach sierpnia także, w prognozach upałów nie widać. Po wczorajszym zostały nam jedynie burze, które dziś jeszcze miejscami mogą się pojawiać. A najcieplej dziś będzie na Podkarpaciu, 28 stopni, tyle pokażą termometry w Przemyślu. Miejscami na wschodzie województwa to może być nawet 29. Na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 15 do 18 stopni, wysoko w górach silny wiatr. Zwłaszcza w pierwszej części dnia może przelotnie padać deszcz, lokalnie grad, może też jeszcze zagrzmieć. Wieczorem będzie się wypogadzać. I taki pogodowy scenariusz dziś od Podkarpacia po Śląsk przez Małopolskę i Świętokrzyskie. W górach, i to zarówno w Beskidach, jak i w Tatrach, silniej powieje. W Tatrach w porywach do 65 km na godzinę, ale tylko w pierwszej części dnia, później wiatr osłabnie. Miejscami, na przykład na Kasprowym Wierchu, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach wysoko w Beskidach do 18 stopni, a na szczytach Tatr od 11 do 14. Jeżeli chodzi o miasta, w Kielcach i Krakowie termometry pokażą 25 stopni, w Katowicach i w Zakopanem 24. Na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku bez burz do południa miejscami może padać, ale będzie to słaby deszcz. Ciepło od 23 stopni w Jeleniej i Zielonej Górze do 26 we Wrocławiu i Opolu. W szczytowych partiach Sudetów też jeszcze rano może przelotnie padać, na termometrach zaledwie od 9 do 12 stopni, a do tego silny wiatr. Mocniej powieje też dziś nad morzem, ale szczegóły za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro wielorabaty na letnie klimaty. Tylko do jutra. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Whirlpool Slim 7 kg, klasa A+++ w promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Czekamy na Ciebie. Tydzień otwarty w salonach Skody już trwa. Zapraszamy. Skoda. Wszystko, co ważne. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie ósma. Chciałem zapytać, czy te mirabelki w Państwa ogródku to są takie jak z pasieki mojego dziadka, pachnące pszczołami, woskiem, dymem spod kurzacza, w takiej starej torbie po cukrze. Niezapomniana historia. Takie to nie. Niestety nie. Dzisiaj na tle wymyśliłem ciebie jak rinoceros. Żył za krótko, ale zostawił wspaniałą muzykę. Z dżamblami, anawą i pod własnym nazwiskiem. Andrzej Zaucha w trójkowych porankach. Słuchamy. Słuchamy pana Andrzeja. Oczywiście rozpoznają mnie ludzie i nastolatki i starsi. I czasem jest sympatycznie, a bywa również, bywa różnie. Ludzie dziwnie patrzą na niektórzy ludzie dziwnie patrzą na swoich, powiedzmy, rozpoznawalnych idolów, czy jak to można nazwać. Nie lubię tego słowa. Specjalnym gościem w nagraniu piosenki Dżambli Hej, pomóżcie ludzie był zespół wokalny Centralnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie. Thank you. kiedy wciąż uparcie pod górę się wspina. Hej, nie wierzcie ludzie żadnym wielkim świętym, tylko swoim plecom pod ciężarem zgiętym. Hej, pomóżcie ludzie kamieniemu toczyć, bez żadnych wybiegów prawdy mówić w oczy. Hej, pomóżcie ludzie kamieniemu toczyć. Tragarze drwale, drwale ładowacze. Hej, kto kark ma zgięty od najgorszej pracy. Hej, pomóżcie ludzie kamień innym poczyć, bez żadnych wybiegów mówić prawdę w oczy. Pomóżcie ludzie, to tytuł tego nagrania Jumble, Andrzej Zaucha i Piotr Metz. Dziękujemy za dziś, zapraszamy oczywiście na jutro. Dzień dobry pani. Jadę sobie właśnie przez Białystok do pracy i tak patrzę, a chodnikiem idzie pan i na takim fajnym dwukołowym wózeczku wiezie wannę. I w sumie pomyślałam, że w sumie no poleżałabym sobie teraz w takiej pachnącej pianie. No ale nic to. Miłego, dobrego dnia wszystkim. To jest bardzo dobry pomysł, choć nie wiem czy na ulicy. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut ósma, teraz na basen państwa zabierzemy, bo od soboty baseny funkcjonują już bez limitów. Nowe zasady wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów. To duża radość dla dzieci, bo lato w mieście na początku wakacji trochę się chyba nie sprawdzało. Wielu zarządzających basenami przyjęło nowe ustalenia z dużą ostrożnością. Nadal nie wszędzie czynne są zjeżdżalnie, a na większości torów może pływać ustalona liczba osób. Wiktoria, wróci do mnie. Jak często przychodzicie na basen? Teraz codziennie, bo jest lato w mieście. Ale przychodzicie same? Pokazujecie legitymację? Tak. Do 18 roku życia trzeba mieć dokument. Rodzice muszą podpisać zgodę na udział w lato w mieście. Mamy dokument powyżej 13 roku życia na samodzielny udział, a dzieci poniżej 13 roku życia muszą być z rodzicem, opiekunem. Są takie obostrzenia. Mógłby pan przeczytać? To bardzo proszę, no bo trzeba się stosować, to trzeba wiedzieć. No. Pamiętaj, że przy kasie może przybywać tylko jedna osoba. Trochę więcej. Widzimy, no, trochę. Oczywiście, ale widzimy też dzieci. Ciężko to wytłumaczyć. Zakrywaj usta i nos na terenie obiektu, okrycie twarzy zostaw wraz z ubraniem. Wychodząc z wodnego parku, ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć maseczkę w przebieralni. Z wirusologicznego punktu widzenia baseny nie są miejscem wysokiego ryzyka, dlatego że mamy tam wszechobecny środek dezynfekcyjny. Doktor Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń. Czy to jest w wodzie chlor czy ozon, to jest to po prostu środek, który skutecznie zabija nie tylko koronawirus, ale przecież mnóstwo innych drobnostrzałów. A więc sama kąpiel czy pobyt na basenie nie jest powiązany z dużym ryzykiem. Wcześniej było obostrzenie, więc mniej osób było na torach, ale teraz też nie ma większego problemu. Ale się fajnie pływa, bo jest po prostu mniej ludzi. My się nie zarażamy w ciągu paru sekund. Nawet jeżeli gdzieś tam na jakimś płytkim basenie, baseniku dzieci się będą chlapać blisko siebie. Nie jest to moim zdaniem wysoko ryzykowne, ponieważ ten kontakt twarzą w twarz jest jednak potrzebny nieco dłuższy. Przyjmuje się powyżej 15 minut, a więc musi ten wirus nabrać określonego stężenia w powietrzu, żeby zakazić następną osobę. Pan i ja jesteśmy w maseczkach, czyli jednak cały czas uważamy. 2 tygodnie temu zacząłem chodzić, teraz miałem lekką przerwę, no ale w miarę regularnie staram się chodzić, tak. Dobrze, dobrze się pływa. Jest mało ludzi, zazwyczaj jestem sam na torze, więc duża wygoda. W szatniach jest płyn dezynfekujący. Nie czuje pan, że coś jest nie tak, że nie, trzeba uważać? Nie, czuję się bezpiecznie całkowicie. Tak, tak, tak. Nie czułem żadnego dyskomfortu. Co mówią na dzisiaj przepisy? Ile na torze może pływać osób? 4 osoby. Radosław Cwalina, basen wodnik na warszawskiej Pradze. Co jest utrudnieniem, to, że są wydawane różne wyjściówki. Na mały basen i na duży nie można ich łączyć. Czyli to nie jest tak, że wszystko wróciło po staremu. Nie, nie, nie. To jest tak ostrożnie. U nas jest to dosyć restrykcyjnie przestrzegane i ludzie muszą oczekiwać przed kasami. Widziałam, że w większości zjeżdżalnie są pozamykane nadal. Tak, tak. U nas też zjeżdżalnia jest pozamykana. A jak w przybieralni? Czy jakoś zachowujecie ostrożność? Nie zdarzyło nam się, żebyśmy były w szatni z kimś oprócz tylko nas. Jesteście siostrami? No tak. Jest super. Jest. I trzeba zostawić otwarte szafki, żeby można było potem zdezynfekować. Czujecie się bezpiecznie? Tak, czuję. Chętnych do korzystania z basenów jest coraz więcej, ale ciągle tłumów jeszcze nie ma, o czym informowała także Ewa Dudzińska. Nie wiem, czy państwo byli na basenie ostatnio. 227@polskieradio.pl. No a także SMS-owo 71335. Jakie wrażenia także? Za 14 minut 8. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. ciągle bardzo dobrze gra. Ciągle bardzo dobrze gra. Jeśli chodzi o lato w mieście, to pan Paweł ma taką koncepcję, którą właśnie sobie realizuje. Lato w mieście. Czekam od 7:10 na wejście do ZUS-u. Słońce, lekki wiaterek. Czego już więcej chcieć? Co do basenów, to w Czechach chyba nie ma wirusa. Jakieś 2 tygodnie temu byłem właśnie w Czechach na takich termalnych basenach. Żadnych maseczek, żadnego strachu, żadnych ograniczeń. Kupa ludzi w jednym miejscu. Za 9 minut będzie 8. Bartek Wasilewski. Dzień dobry ponownie. To tak jak u nas w sklepach spożywczych. Tam też. Jak w Czechach. Nie ma niczego. Nie ma. Oj, te maseczki w sklepach naprawdę. No, temat na długą, długą dyskusję i wiele doświadczeń, myślę, każdy ma. Za proszę to, zwrócić komuś uwagę. Za to w gazetach rzecz o polityce i nie dyskusja, a rozmowa. Michała Kolanko z szefem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. Chcemy stworzyć jesienią nową deklarację ideową PO. Platforma i cała koalicja obywatelska muszą być rzecznikiem ludzi ciężko pracujących, mówi Borys Budka. Szef Platformy, pytany również o plany na jesień, przypomina, że wówczas ma ruszyć nowy, poszerzony partyjny think tank, którego powstanie zapowiadał już w kampanii wewnętrznej na początku tego roku. Tam będziemy zapraszać ekspertów z różnych dziedzin. Będą oni się dzielić swoimi spostrzeżeniami, ale także będą wobec nas krytyczni. To będzie forum dyskusji eksperckiej oraz wypracowywanie nowych pomysłów z nowymi ludźmi na czele, którzy mają znaleźć się w Platformie za sprawą zmiany statutu, która to umożliwi naładowanych energią ludzi do Platformy przejmowania dużo, dużo szybciej, mówi Borys Budka w rozmowie z Michałem Kolanko. O czym więcej na stronie 5 dziennika Rzeczpospolita. I jeszcze o zapowiedzianym przemeblowaniu w rządzie, pisze Gazeta Polska codziennie. Na dziennikarskiej giełdzie dotyczącej wymiany ministrów najczęściej przewijają się nazwiska ministrów zdrowia. Łukasza Szumowskiego, finansów, Tadeusza Kościńskiego, rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Szefa MSZ Jacka Czaputowicza może zastąpić Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, o czym więcej w Gazecie Polskiej codziennie. Teraz dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo Finansów planuje wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie VAT na gazety, czasopisma i książki, pisze na swoich żółtych stronach dzisiejszy dziennik. Jak czytamy, prezes Izby Wydawców Prasy zwrócił się do ministra finansów z prośbą o wsparcie rynku prasy w związku ze stratami spowodowanymi pandemią COVID-19. Takim wsparciem byłoby wprowadzenie zerowej stawki VAT na gazety i czasopisma. Dziennik przypomina, że obecnie gazety, zarówno te papierowe, jak i w formie elektronicznej, obłożone są z 8-procentową stawką VAT. Jak pisze Gazeta Polska, jednak sama nie może obniżyć tych stawek, bo nie pozwalają na to obowiązujące przepisy dyrektywy VAT. Mając jednak na względzie skutki wywołane koronawirusem, jakie dotknęły ten segment gospodarki, w Ministerstwie Finansów trwają złożone prace nad przygotowaniem i uzgodnieniem projektu do Komisji Europejskiej, mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Podobny projekt, jak czytamy w dzienniku, jest szykowany w sprawie obniżenia VAT na książki. O czym więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. I na koniec Gazeta Wyborcza. Choć premier i minister edukacji zapewniali, że powrót uczniów do szkół we wrześniu jest przesądzony, dziś nie jest to takie pewne. Konkrety uczniowie i rodzice i nauczyciele poznają dopiero w drugiej połowie sierpnia, o czym mówił m.in. w poniedziałek na naszej antenie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Słowa wiceministra zelektryzowały rodziców. Jak pytają cytowani przez Wyborczą rodzice, czy ktoś u licha pomyślał o nas? Gdzie są informacje na temat tego, w jakiej formie nasze dzieci będą chodziły do szkoły? Pytają rodzice, a jak ewentualnie taki powrót miałby wyglądać? Oficjalnie nie wiemy. Jedną z teorii, o których mówi się, jest nauka hybrydowa. O czym mówi cytowany przez gazetę dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Jedna z grup przez 2 tygodnie będzie chodzić do szkoły, druga realizować naukę zdalną, mówi ekspert. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak większych nakładów pracy i nauczycieli. Praca nauczycieli oczywiście. Szkoły muszą obliczyć swoje możliwości, bo w jednych jest 300 dzieci, a w innych tylko 50. Dziś jeszcze jest czas, by to dobrze zaplanować, uspokaja dr Grzesiowski, o czym więcej na 4. i 5. stronie Gazety Wyborczej. Bardzo dziękujemy. To poranna prasa. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 4,5 minuty będzie 8.